Мамка плюнула, не чепурись вслід, пішла до хати. Ледь ноги тягла. Сіла на кухні і заплакала. Катерина до неї. Матусю, ріднесенька моя, як же я тебе люблю. Ну чого плачеш? Не треба, не треба. Усе добре буде, от побачиш. Мамка сльози втерла Катерину за руку. Ану сядь. Донька вмостилася, мамку обійняла. Яка ж я щаслива, мамцю, як я тебе люблю. Мамка помовчала та й каже. А я вчора вночі із сараю вийшла. Катерина так і заклякла. Мамка їй, чого це ти? Чи не чуєш? Кажу, вийшла я вчора вночі із сараю. Катерина обличчя долонями закрила. Не лайся, мамо, я тобі усю правду розкажу. То кажи, поки татка вдома нема. Бо як він дізнається, кістки переламає. Кому? Катерина шепоче, а долонях від лиця не приймає. І тобі, люба доню, і Роману мі, старому паскуднику. Катерина мамці в ноги. Хіба можна дядька Романа чіпати? Хіба можна? У нього горе таке. Сашка, а ти таке страшне кажеш. Мамка Катерину з підлоги підняла. Кажи вже всю правду, бо помру від горя. Прошепотіла так гірко, що Катерина перелякалася. Нема чого казати, матусю. Люблю його, і він мене. От і все. Як це? Мамка питає. Ти дівча мале, а він дядько старий. Кажи правду. Занапастив тебе? Де це сталося? Ні, матусю, не занапастив. Жодного разу з тих пір, як полюбилися. Боже милостивий, мамка розридалася. Що ти каєш таке, доню? Святу правду, мамо. І коли ж устигла його полюбити, мамка все не могла до тями дійти. І сама не знаю. Але мені крім нього ніхто не милий. А Сашка? Та хіба б могла б я Сашку скривдити? Хіба могла б? Це він усе до мене чіплявся. Казав, от виповниться мені 16 років, і я тебе, Катя, за дружину візьму. А я від нього. Їй-богу, мамцю. Утекти, чула, хочеш? Мене покинути? Матусю рідна, я тебе ніколи не покину. Де б не була? Оце в гості приїду, гостинців навезу. Мамка наче схаменулася, по щоці Катерину лясь, а ти, я бачу, вже все й придумала. Мамусю, ти ж мене ніколи не била. І ридма ридає. Мамка її обхопила і собі плакати. Доню, що ти накоїла? Мамусю, а можеш і бити, однаково. Люблю його. Сама казала, дівці треба при комусь бути. От ти при таткові, а я біля дядька Романа хочу. Та ти ж іще мала, нічого не знаєш про любов. Як не знаю? Знаю, знаю. Дитину, би бігти до нього і все. Боже. Мамка доню не відпускає, наче та зараз вже й побіжить геть. Доню, чуєш? А як я скажу, не ходи за ним, послухаєш? Катерина від мамки відсахнулась, в очі заглядає. Послухаю, їй Богу послухаю, тільки хіба ти мені щастя не хочеш? Мамка сльози втерла. Скоро татко повернеться, а ми рюмсаємо. Мамусю, скажи, ти мені щастя не хочеш? Хочу, доню. Тільки дай подумати. Не питай зараз нічого. Я тобі потім скажу. Добре? Добре. І з Романом поговорю. Навіщо? А ти хочеш усе тихцем? Не буває такого. Від людей не втечеш. Таткові не кажи поки. Не скажу. І ти нікому не кажи поки. Добре. І Романові скажи, хай не приходить, поки. І так усе село гуде. Добре. Мамка вже хотіла до курей йти, та не втрималася. Як би ви оце жили? Катерина зачіпки не розчула. У щасті, матусю. Залускивський перестрів бабу Нечепуреху біля постаменту, де вона все бідкалася сусідам про дурну Дарину з Льонькою та непутящу доньку їхню Катерину. «Що тут за революція?» – спитав абаби хором. «Ой, таке твориться! Катька Льонькіна у Сашковій смерті винувата! Шльондра клята!» Залускивський здивувався. «Що ви, баби, мелите? Яка з неї шльондра? У неї ще й цицьки не стирчать». «Цицьки не стирчать, а між ноги вже свербить», – аргументувала Нечепориха і тут же поцікавилась. «А де це тебе, Ваня, 2 дні чорти носили?» Залускивський не образився. «У мене, бабо, справ повно. Не те, що ви, аби язиками полоскати. Ясно?» «А чого ж? Ясно. Вчасно ти приїхав. Підеш сьогодні ввечері з нами». «Куди?» Залускивський зміряв бабу оком. «До Льонькіної хати. Будемо їхню курву з дому викурювати». Залускивський щось прикинув, носа почухав. «Може, й підійду. Нащо нам курви у Шанівці?» «Оце діло», – зраділа баба Нечепуреха від несподіваної підтримки. «Золота ти людина, Іване Залускивський! А як Романові з Раїсою допоміг, який похорон ловкий організував, і музика, і отець-священник. От якби мені...» «Ти нас усіх переживеш», – відмазався Залускивський і пішов до свого дому. Відпочити хотілося, втомився. Було від чого. Аж 2 дні Залускивський у місті шукав і таки знайшов якогось дивного чужого чоловіка, якого і привіз тихцем до Шанівки. Лишив у одній з покинутих хат і наказав: «Грипнешся – придушу. Виконаєш усе як треба – місяць пити будемш. Дай зараз хоч 100 грамів, – проскиглив чужий. Залускивський невблаганний: «Терпи, падло», порадив. «Увечері прийду». Татко напився. Не так приміром, як при гостях, 3 стопки під закуску. Люто напився. Валізи вченим до Килимівки дотягнув, вони йому грошей натикали, а татко чи зрадів, що мамка про ті гроші не зна, чи засмутився через розмову вчених, які дорогою все розмірковували про сільське життя і добалакалися до того, що: «Льоня, нема у світі причини, щоб жити, як ви», – гарячкував Денис. «Це ж кам'яний вік. Під кущ бігати, у тазу митися, на печі готувати». «Прати руками», – додав Ігор, згадуючи, як Дарина щодня постіль міняла. «Нормальне життя», – відказував татко. «А що там у вашому місті?» «Культура», – запевняв любитель народних пісень Денис. «А казали ж, що до нас по культуру приїжджали», – здивувався татко. «Ні, до вас не по культуру», – уточнив Денис. «По пісні і сучасні традиції, і вони у вас, скажу прямо, дикуваті». «Значить, традиції – це не культура», – загнав татко вчених у глухий кут. «Мда, щось ми заплуталися», – визнав Ігор. Денис не здавався. «Не ображайтеся, Льоня. Усе, що ми побачили, ваше життя, воно народжує нові традиції, традиції дикунства і безкультур'я». «Як це?» – татко пхикнув. «Як пісні, так гарні, як традиції, так погані. Пісні гарні, бо давні. Нема сучасних народних пісень, нема. Рідкісні краплини в океані естрадного завивання. А традиції погані, бо життя у вас, Льоня, погане. Погане. І не заперечуйте. Оце хлопця ховали. Це ж кому сказати, від чого загинув? Не повірять, бо дикунство, відсутність елементарної інформації. А дочку вашу Всесолоцьку є, за що? Ми їдемо з тривогою за вашу Катеринку. Та нічого з нею не буде, відказав татко похмуро. А як буде? Сіпнув його Денис. Поки я живий, не буде, твердо повторив татко. Та ви ж один, Льоня, кивнув Денис, а їх ціле село, вони всю вашу сім'ю поїдом з'їдять. Татко голову опустив. Хай тільки спробують, пошкодують. Ця розмова не має сенсу, вигукнув Денис. Ви мене не розумієте. Та чого ж, розумію, сказав татко. Зневажаєте нас, бо ванни нема. На дорозі болото. Якраз до Килимівки вже доходили. Денис руками розвів. Та звідки ви таке взяли? Я до селян із усією повагою. Серце за вас усіх болить. Татко кинув валізи на землю. Поважаєте? А чого ж я за вас валізи тяг? Учені заніміли. Ми заплатимо. Дарма ви сумніваєтесь, забелькотіли обидва. Та нащо мені ваші гроші? Ванну купити? Всміхнувся татко. Я з повагою, а ви гроші. Льоню, ви все неправильно зрозуміли, Денис йому і по кишенях. Татко потилицю почухав, але гроші взяв. От йо з культурою вашою. На дерево при дорозі вказав, бачите, гарно цвіте, листя і зелене, і червоне, гілки різні, і прямі, і криві, і малі, і грубі. Оце ви і є, культура ваша, а якою їй бути? Тільки коріння знає. Оте саме, що у землі, у багнюці, без повітря, без кольорів, у чорному поті. Знай трудиться, аби гілки з листям на світ витріщалися. Зітхнув. Прощавайте, чи що? Пішов геть. Ігор з Денисом не отямляться. Господи, скільки ж сили в ньому? Працюємо в раб. Світу не знає, газет, мабуть, ніколи не читав. А таке каже. Аж волосся дибки, Денис мовив. Він таке сказав, про що все життя розмірковувати можна, відповів Ігор. Ми з тобою листя повитріщалися. І все? А повинні ж щось і корінню віддати. Чи не так? У ботаніці безперечно, а в людському середовищі ми з тобою поки що нічого не віддали. Ніхто не віддає, тільки беруть. Ігор раптом засміявся. От так, і ще трохи, і зі звичайного дерева ми перетворимося на ананас. На ананас? Денис ніяк не міг відстежити логіку друга. Так, на ананас, без коріння. І не живе, і не всихає. Чубчик із листя і ржавий їжачить, а смаку й нема. А я про страшний парадокс тут подумав. Денис сів просто на валізи, закурив. Брате, якщо всі гілки і усі листочки будуть справедливо віддавати корінню частину корисного, потрібного, важливого, коріння все одно, розумієш, все одно коріння залишиться у чорній землі. Без повітря, без світла, без надії. Чому ж без повітря? Чому без надії? Коріння стане сильним. Повітря, світ і надію листочки з гілками подарують. А коріння? Коріння ще більше із землі візьме. Але ж у землі і лишиться. Чого це тебе так жахає? Кожному своє місце. Нам листочкам летіти за вітром, корінню землі триматися. Мене інше лякає. Що? Зв'язок порушився. Я не відчуваю зв'язку між листям і корінням. А він же повинен бути, повинен, інакше не буде дерева. Не розумію. Чого ти не розумієш? Ігор сів поряд із другом. Ми їдемо з села, перелякані, здивовані, наче у джунглях Амазонки побували. Ні, якби там, то все було б зрозуміло. Але ми до свого коріння притулилися і біжимо. Біжимо геть, як від чуми. Ні, як від НЛО. Усе тут нам чуже і незрозуміле. Усе. Не тільки відсутність туалету в будинках, не тільки болото на дорогах, хати і ферми покинуті, паркани повалені, роздуми і вчинки чужі. Ми вже не розуміємо їх. Оце страшно. Може тому, що це вже не земля, не коріння? А що? Глянув на Дениса Ігор. Початок географії без історії. Початок дикого поля. А вони, як останні з Могикан, помруть, і ніхто вже не прийде на їхнє місце. Тоді й листю гаплик, сказав Ігор. Гаплик, погодився Денис, не буде дерева. Згадав щось та Ігорові. То як бути з коров'ячим лайном? Краще хай на асфальт ляпає, чи в багнюці тоне? Тепер і не знаю. А я знаю, вихопилося у Дениса. Відкриття зробив. Я довго народні пісні збирав, сказав, і дійшов висновку. Пісні у народі народжуються тільки під час славної доби. А українська славна доба – це козацтво. От і пісні народні через одну про козаків. Думаєш, асфальт, комп'ютери, лікарні, школи і перукарні для доярок традицій не зіпсують? – спитав Ігор. Переконаний, – відповів Денис. От і домовились. Ігор устав, взяв валізу. І що нам із цими висновками робити? Як кажуть в американських бойовиках, запхнути собі в жопу. А ти песиміст, друже. Я реаліст, відповів Денис. Прозріння двох для цілої держави – ніщо. Засміявся. А мені подобається ця аналогія з деревом. Ігорові каже. Ми два дурні листочки. Нявкнемо, а на нас гора листя засипле, до землі притисне, і будемо гнити, братику, будемо гнити. Мо коріння пустимо, проростемо, зітхнув Ігор. Не в нашому житті, не в нашому. Це як Бог дасть, нащадкам прорости дамо, а самі загниємо. Татко до хати рачки приліз, як місяць небом заходив. Катерина зраділа. Тепер мамка точно таткові дончиної таємниці не відкриє. Та й до копи збігати можна. Мамка відпустить, подумала. Скажу, що хочу дядька Романа попередити, аби не приходив поки. Відпустить. Вона у мене золота. Золота мамка таткові раду давала. Чоботи стягла. Водою лице обтерла, ковдрою татка прикрила, і той захропів посеред хати на підлозі. От і сволота ж ти, льончику, прошепотіла мамка. Як же нам із дитиною вдвох від усього села відбиватися? А село ніби мамчині слова чуло. Катерина у віконце через завісу зіркнула, нечепориха під фірткою руками розмахує, баби навколо неї скупчилися, кілька мужиків тупцюються, а Тамарка усім чистом нахваляє. Сашку пом'янемо, каже, і розірвемо курву на шматки. Катерині все з голови вискочило. Самий страх залишився. До мамки кинулась. «Мамо, мені страшно!» Із двору гуде, а мамка й не мамка зовсім. Жанна Д'Арк. У очах метал. «Знаєш що, доню?» каже, а сама від вікна очей не відводить. «А йди звідси. Куди?» «Сховайся. Як до ранку наша хата не згорить, то повертайся. Городами повертайся, щоб не побачив ніхто». Катерина мамку обхопила. «Та що ти, матусю, не кину я тебе, не піду нікуди». А мамка ж і не мамка зовсім. За плечі доньку вхопила так, що аж та зойкнула від болю. «Іди», прошепотіла затято, «щоб до ранку не верталася». Катерина мамку обцілувала, вилізла з хати через віконце своєї кімнатки і побігла. Прямісінько до кургану побігла, під копу. Мамка упевнила, що донька далеко, перехрестилася, буцнула ногою п'яного чоловіка. «Ех, Льончику!» Ікону в руки взяла, ножа кухонного в кишеню кинула і вийшла з хати. «Добрий вечір добрим людям!» – вигукнула грізно. Та Марка навіть наливати кинула. Юрба наїжачилась, замовкла. «Чого це ти з іконою, Дарко?» – вигукнув Залузківський. Мамка бровою провела. «Ова, оце так, і Залузківський тут!» І пішла просто до шанівців. «Клянуся святим Богом і на іконі святій присягаюся», – кричить. «Безвинну дитину брехнею обплели, розірвали їй душу чисту, скривдили, мов те цуценя бездомне, роздерти хочете, мене беріть, беріть, кляті, бо ж бачу, руки сверблять, беріть і кайтеся одразу, бо нема за нами гріха». «Ні за дитиною, ні за мною, ні за чоловіком моїм». «Альонька де?» – крикнув Федір. «Спить, клятий, нажерся й спить. Хочете, і його приволочу. Беріть нас, бо ми за нашу дитину або помремо, або горлянки вам усім поперегризаємо. І ви такі самі, такі самі». Мамка зупинилася, як загорланить. «Раїса! Раїса! Ти мене чуєш? Чи не віддала б за сина душу? Сховалася? Чого мовчиш?» Чорна, як біда, Раїса ворухнулася в юрбі, ступила, закричала мамці у відповідь, як скажена. «Не сховалася б! Помру, а твою курву покараю! Вона, клята, Сашку згубила!» «Брехня!» – мамка ж хрипить. «Брехня! На іконі святій присягаюся!» «То хай вийде, Раїса, до мамки! Хай мені в вічі подивиться!» І мамка до Раїси. «Я до тебе вийшла, бо дитину в смерть перелякали. Не віриш? Убий мене!» «Сергій признався!» – Раїса кричить і далі до мамки. «Сашку твоя курва підговорила, а Сашка – Сергія!» «Сашка? Сергія підговорив?» Мамка засміялася не грудьми, не повітрям, нервами. «Ви чули? Сашка, Сергія підговорив! Та всі ж знають, дурне було тільки в голові того баламута Сергія! А Сашка дурного не чіплявся! Добра дитина була!» І стали одна перед одною, а шанівці в стороні. Мовчать, як поніміли. Навіть Тамарка за свого сина слова не вставить. «Добра, добра дитина!» – заплакала Раїса. «Золота дитина! А твоя! Твоя!» Мамка притулила ікону до грудей. До Раїси руку простягає. «Моя Катерина невинна, голубонько, не вір по брехенькам!» І ніж кухонний із кишені дістає. Шанівці й охнути не встигли. Мамка Раїсі ножа простягає. «Не віриш? Убий мене, Віддаюся на твій суд. Раїса навколішки впала, ножа не бере. Синочок мій, синочок. Мамка на шанівців зиркнула. Нам сюди Сергія треба, крикнула. Сергія, ми з нього правду випитаємо. Шанівці загомоніли. Мотамарка збрехала. Сергій шалапут відомий. Сорому боїться. От і оббрехав Катьку. А Катька? А що? Катька добра дівка і привітна, і зовсім не шльондра якась. І вже за мамкою до Тамарки. Давай сина свого сюди. Давай, бач, сховала його в лікарні. Члена йому, бач, лікують. Сашку загубив, а сам падло у лікарні відлежується. І Тамарка оце наливає всім без міри, нечепориха метикує. Ніколи такого не було. Хоче, щоб ми на її Сергія не подумали. Та ви що, Тамарка, задки, подуріли? Я вам усю правду, а ви мені в душу плювати? Мій син теж постраждав. У нього дотепер діточок не буде. От і добре, що не буде, нечепориха крикнула. Нащо погане сім'я плодити? Тамарка на юрбу плюнула і геть. Щоб ви усі крізь землю провалилися, кричить на ходу. Щоб вам усім руки й ноги повіднімало. Щоб вам... А юрба за нею, тільки Федька та Марчин руки розставляли, не біжить, мовляв. Замить на подвір'ї тільки Раїса і мамка лишилися. Мамка біля Раїси навколішки впала. Не плач, голубонько, не рви серце. Прости, пошепотіла Раїса. Мамка сльозу змахнула. Ох-ох-ох, зітхнула. Якби ж то все просто було. Якби ж... Та ти підіймайся, голубонько. Ходімо. Ходімо до мене. Вип'ємо. Сашку пом'янемо. Золота дитина була. Раїса піднялася. Пішла за мамкою. А Катерина де? Сховала я її від гріха подалі, мамка каже, а Раїса знову сльози. А я свого, бач, не вберегла. Шанівці щепилися між собою якраз біля постаменту. Брехуха, брехуха, верещить нечепориха. Як ми тобі, Тамарка, повірити могли? Всі знають, що ти свого Тарасика від Залузківського нагуляла, а брешеш ніби від Федьки. Алка Залузківська у бабу нечепориху як учепиться з одного боку, а Федір Тамарчин з іншого. Ти, стара паскуда, свою доньку згубила, а тепер на інших наговорюєш. Нечепориха пручається. А не тягайтеся по кущах, то й не будуть на вас наговорювати. А ти бачила, Алка кричить, ти свічку тримала? Тримала, б'ється нечепориха. Були б убили бабу, та Залузківський із дому рушницю виніс. Як стрельну зараз, то ви мені всі чисто повисираєтеся, гримнув. Шанівці зупинилися. Залузківський порядок веде. Аби так працювали, як революції мені тут робити, ідіть уже по хатах. Нечепориха першою підкорилася. До хати йде, на Залузківського обертається. Раптом рота роззявила, долонями себе по щоках лясь. «Ваня!» – як загорланить. «Ваня, дивися! То ж копа твоя горить! Копа!» Залузківський обернутися не встиг. Село захлиналося. «Копа горить! Копа! Копа!» «Копа горить, зблід Залузківський, от курви чужі!» Шанівці вже бігли до копи, хоча кожен розумів, згорить швидше, ніж вони дістануться, а не бігти не могли. Катерина мчала до Романа швидше за птаха. На шанівку не озиралася, тільки серце від страху за мамку з грудей вистрибувало. «Як ти, мамцю?» Так захекалася, що впала. А копа? Он де? Ще трохи. Мамка на той час іще й ножа Раїсі не простягувала. Підвелася Катерина і потиху далі. Хоч би й хотів хто із шанівців за нею бігти, однаково би не знайшов поночі.